Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Nami nifanyeye, itwa na mwenzio, nashindwa la mali sena we, ningekuoa malaika. Nashindwa la mali sena we, ningekuoa malaika. Malaika.